Bismihi Sübhane. Afyon Mahkemesi'nin bizi ittiham etmesine karşı itiraznamenin tetinmesidir. Bu itirazımda muhatabım Afyon müddeisi ve mahkemesi değil, belki başka yerlerdeki müdde-i umumilerin ve muhbir ve taharricilerin yanlış ve nakıs zabıtnameleriyle burada ve sorgu dairesindeki acib vaziyeti aleyhimize çeviren garazkâr ve vehham memurlardır. Evvelen, aslu faslı olmayan ve hatırıma gelmeyen bir siyasi cemiyet namını masum ve siyasetle hiç alakaları olmayan Risale-i Nur talebelerine takıp ve o daire içine giren ve iman ve ahiretinden başka bir maksatları bulunmayan biçareleri, o cemiyetin naşiri veya faal bir rüknü veya mensubu veya Risale-i Nur'u okumuş ve okutmuş veya yazmış diye suçlu sayıp mahkemeye vermek ne kadar adaletin mahiyetinden uzak olduğunun kat'i bir hücceti şudur ki, Kur'an aleyhinde yazılan Doktor Duzi'nin vesaire zındıkların o muzır eserlerini okuyanlar, hürriyeti fikir ve hürriyeti ilmiye düsturiyle suçlu sayılmadığı halde, hakikat-ı Kur'aniyeyi ve imaniyeyi öğrenmeye gayet muhtaç ve müştak olanlara güneş gibi bildiren Risale-i Nur'u okumak ve yazmak bir suç sayılmış. Ve hem 100 risale içinde yanlış mana verilmemek için mahkemelerin teşhirlerinden evvel mahrem tuttuğumuz 2-3 risalede yalnız birkaç cümlelerini bahane gösterip ittiham etmiş. Halbuki o risalelerden biri müstesna, Eskişehir Mahkemesi tetkik etmiş, icabına bakmış, yalnız bir tek tesettür risalesinin bir iki meselesine ilişmiş ve müstesnasının hem istidamda ve hem itiraznamemde gayet kat'i cevabı verildiği ve elimizde nur var, siyaset topuzu yok diye Eskişehir Mahkemesi'nde 20 vecihle kat'i ispat edildiği ve Denizli Mahkemesi bila istisna bütün risaleleri tetkik etmiş, hiçbirisine ilişmediği halde, o insafsız müddeiler, o 2-3 risalenin 3-4 cümlelerini bütün Risale-i Nur'a teşmil edip, hatta 400 sayfeli Zülfikar'ı 2 sayfa için müsaade eder gibi Risale-i Nur'u okuyan ve yazanı suçlu ve beni de hükümet ile mübareze eder diye ittiham etmişler. Ben ve bana yakın ve benim ile görüşen dostlarımı işhat ve kasemle temin ederim ki, bu 10 seneden ziyadedir ki, 2 reis ve 1 mebustan ve Kastamonu valisinden başka, hükümetin erkanını, vükelasını, kumandanlarını, memurlarını, mebuslarını kimler olduğunu kat'i bilmiyorum ve bilmeyi de merak etmemişim. Yalnız bir sene evvel bir iki zat benim ile alakadarlık göstermelerinden 5-6 erkanını bildim. Acaba hiç imkanı var mı ki bir adam mübareze ettiği adamları tanımasın ve bilmeyi merak etmesin ve dost mu düşman mı diye karşısındakini tanımasına ehemmiyet vermesin? Bu hallerden anlaşılıyor ki, bir iltizam herhalde beni perişan etmek için gayet asılsız bahaneleri icat ederler. Madem keyfiyet böyledir, ben de buradaki mahkemeye değil, belki o insafsızlara derim. Ben, sizin bana vereceğiniz en ağır cezanıza da 5 para vermem ve hiç ehemmiyeti yok. Çünkü ben, kabir kapısında 75 yaşındayım. Böyle mazlum ve masum bir iki sene hayatı, şehadet mertebesiyle değiştirmek benim için büyük saadettir. Risale-i Nur'un binler hüccetleriyle kat'i imanım var ki, ölüm bizim için bir terhis tezkeresidir. Eğer zahiri idam da olsa, bizim için bir saat zahmet, ebedi bir saadetin ve rahmetin anahtarı olur. Fakat siz ey gizli düşmanlar ve zındıka hesabına adliyeyi şaşırtan ve hükümeti bizimle sebepsiz meşgul eden insafsızlar, kat'i biliniz ve titreyiniz ki siz idam-ı ebedi ile ve ebedi hapsi münferit ile mahkum oluyorsunuz. İntikamımız sizden pek çok muzaaf bir surette alınıyor görüyoruz. Hatta size acıyoruz. Evet, bu şehri 100 defa mezaristana boşaltan ölüm hakikatının elbette hayattan ziyade bir istediği var. Ve onun idamından kurtulmak çaresi, insanların her meselesinin fevkinde en büyük ve en ehemmiyetli ve en lüzumlu bir ihtiyacı zarurisi ve kat'isidir. Acaba bu çareyi kendine bulan Risale-i Nur şakirtlerini ve o çareyi binler hüccetler ile bulduran Risale-i Nur'u adi bahaneler ile ittiham edenler ne kadar kendileri hakikat ve adalet nazarında müttehem oluyor, divaneler de anlar. Bu insafsızları aldatan ve hiç münasebeti olmayan bir siyasi cemiyet vehmini veren 3 maddedir. Birincisi, eskiden beri benim talebelerim benim ile kardeş gibi şiddetli alakadar olmaları bir cemiyet vehmini vermiş. İkincisi, Risale-i Nur'un bazı şakirtleri her yerde bulunan ve cumhuriyet kanunlara müsaade eden ve ilişmeyen cemaat-ı İslamiye heyetleri gibi hareket etmelerinden bir cemiyet zannedilmiş. Halbuki o mahdut 3-4 şakirdin niyetleri cemiyet memiyet değil, belki sırf hizmet-i imaniyede halis bir kardeşlik ve uhrevi bir tesanüttür. Üçüncüsü, o insafsızlar kendilerini dalalet ve dünya perestlikte bildiklerinden ve hükümetin bazı kanunlarını kendilerine müsait bulduklarından fikren diyorlar ki, herhalde Said ve arkadaşları bizlere ve hükümetin bizim medenice nameşru hevesatımıza müsait kanunlarına muhaliftirler. Öyleyse muhalif bir cemiyet-i siyasiyedirler. Ben de derim, hey bedbahtlar! Eğer dünya ebedi olsaydı ve insan içinde daimi kalsaydı ve insani vazifeler yalnız siyaset bulunsaydı, belki bu iftiranızda bir mana bulunabilirdi. Hem eğer ben siyaset ile işe girseydim, 100 risalelerde 10 cümle değil, belki 1000 cümleyi siyasetvari, mübarezekârâne bulacaktınız. Hem farz-ı muhal olarak, eğer biz dahi sizin gibi bütün kuvvetimizle dünya maksatlarına ve keyiflerine ve siyasetlerine çalışıyoruz diye, ki şeytan da bunu inandırmaya çalışamıyor ve kimseye kabul ettiremez. Haydi böyle de olsa, madem bu 20 senede hiçbir vukuatımız gösterilmiyor, hükümet ele bakar, kalbe bakmaz ve her bir hükümette şiddetli muhalifler bulunur. Elbette adliye kanunu ile bizleri mesul etmezsiniz. Son sözüm, hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azimdir. Said Nursi. Denizli beraatimizden sonra 3 sene münzevi ve siyasetten alakasız olduğum halde, Afyon hapsini netice veren bu yeni hadisenin 10 vecihle kanunsuz olduğunu beyan ediyorum. Birincisi, 3 mahkeme ve 3 ehli vukufun ve Ankara'nın 7 makamatında ve adliyelerin elinde 2 sene Risale-i Nur tetkikten geçtiği halde, ittifak ile hiçbiri muhalif kalmadan hem umum risalelerin beraatine hem Said ile beraber 75 arkadaşı birlikte beraat ettirildiği ve bir gün bile ceza verilmediği halde, yeniden evrak-ı muzırra gibi o risalelere el uzatmak ne derece kanunsuzdur, zerre kadar insafı olan bilir. İkincisi, beraetten sonra 3,5 sene Emir Dağı'nda münzevi, garip, kapısını hem dışarıdan kilit, hem içeriden sürgüyle kapayan ve %1 adamı zaruri bir iş olmadan yanına kabul etmeyen ve 20 seneden beri devam eden telifini de bırakıp daha telif etmeyen bir adama dünya siyaseti için kapısının kilidini kırarak gelip, Arabi evradından ve başındaki levha-i imaniyeden başka taharriciler bir şey bulamadıkları halde, bu eziyetin verilmesi ne derece hilaf-ı kanun olduğunu zerre kadar insafı bulunan anlar. Üçüncüsü, mahkemede dediği gibi 70 şahidin tasdikiyle 7 sene harbi umumiyi bilmeyen ve merak etmeyen ve sormayan ki, şimdi 10 senedir aynı halde bulunan ve 25 seneden beri hiçbir gazeteyi okumayan ve dinlemeyen ve 30 seneden beri "Eûzü billâhi mineşşeytânü vessiyâse" deyip siyasetten bütün kuvvetiyle kaçan ve 22 sene işkenceli sıkıntılar çektiği halde ehli siyasetin nazarı dikkatini kendine celbetmemek ve siyasete karışmamak için bir defa istirahatı için hükümete müracaat etmeyen bir adama, dehşetli bir siyasi gibi ve siyasi entrikacısı gibi onun menzilini ve inzivagahını vasıp hasta halinde emsalsiz bir sıkıntı vermek hiçbir kanuna muvafık gelir mi? Zerre kadar vicdanı bulunan bu hale acıyacak. Dördüncüsü, Eskişehir Mahkemesi'nde 6 ay tetkikten sonra sebebi de cemiyetçilik, tarikatçılık olduğu ve o evham bahanesiyle büyük reisin ona şahsi garazıyla onun aleyhinde bazı adliyecileri teşvik ettiği halde cemiyetçilik ve tarikatçılık ve Risale-i Nur cihetinde beraat ettirip yalnız Risale-i Nur'un bir küçük parçası olan tesettür risalesini bahane ederek kanun ile değil de yalnız kanaat-ı vicdaniye ile 100 şakirt içinde 5-10 şakirde 6'şar ay ceza verdiler ki, tetkik zamanına kadar 4,5 ay mevkuf, yani 1,5 ay hapis kaldıkları ve 10 sene sonra Denizli Mahkemesi yine 9 ay cemiyetçilik ve tarikatçılık gibi birkaç bahaneyle 20 senelik bütün mektubat ve telifatlarını inceden inceye tetkik ile beraber Ankara'nın Ağır Ceza Mahkemesi'ne 5 sandık kitapları gönderdikleri ve 2 sene o kitaplar ve mektuplar Ankara ve Denizli mahkemelerinde tetkikten geçtikleri halde o mahkemeler ittifakla cemiyetçilik, tarikatçılık vesaire bahaneler cihetinde beraat kararı verip o kitap ve mektupları aynen sahiplerine iade ve Said'i arkadaşlarıyla beraber beraat ettirdikleri halde bir siyasi cemiyetçi nazarıyla ve entrikacı bir adam tarzında onu ittiham etmek ve adliye memurlarını onun aleyhinde tarikat noktasında sevk etmek ne kadar kanunsuz olduğunu insaniyeti sukut etmeyen bilir. Haşiye: Nurların esası ve hedefi iman-ı tahkiki ve hakikat-ı Kur'aniyedir. Onun için 3 mahkeme tarikat noktasında beraat vermişler. Hem bu 20 senede hiçbir adam dememiş, Said bana tarikat vermiş. Hem 1000 seneden beri bu milletin ekser ecdadı bağlandığı bir meslek, sebebi mesuliyet olamaz. Hem gizli münafıklar hakikat-ı İslamiyete tarikat namını takıp, bu milletin dinine taarruz ettiklerine karşı galibane mukabele edenler, tarikatla ittiham edilmezler. Cemiyet ise, uhuvvet-i İslamiye cihetinde bir uhrevi kardeşliktir. Yoksa siyasi cemiyet olmadığına, 3 mahkeme hüküm vermişler. O cihette beraat ettirmişler. Beşincisi, benim ve Risale-i Nur'un mesleğinin esası ve 30 seneden beri bir düsturu hayatım olan şefkat itibariyle bir masuma zarar gelmemek için bana zulmeden canilere değil ilişmek, belki beddua ile de mukabele edemiyorum. Hatta en şiddetli bir garaz ile bana zulmeden bazı fasık, belki dinsiz zalimlere hiddet ettiğim halde değil maddi belki beddua ile de mukabeleden beni o şefkat men ediyor. Çünkü o zalim gaddarın ya peder ve validesi gibi ihtiyar biçarelere veya evladı gibi masumlara maddi zarar gelmemek için o 4-5 masumların hatırına binaen o zalim gaddara ilişmiyorum. Bazen de hakkımı helal ediyorum. İşte bu sırrı şefkat içindir ki İdare ve asayişe katiyen ilişmediğim gibi, bütün arkadaşlarıma o derece tavsiye etmişim ki, 3 vilayetin insaflı zabıtalarının bir kısmı itiraf etmişler ki, bu nur şakirtleri manevi bir zabıtadır, idare ve asayişi muhafaza ediyorlar dedikleri ve bu hakikate binler şahit ve 20 sene hayatıyla tasdikleri ve binler şakirtlerin de zabıtaca hiçbir vukuat kaydetmemeleriyle teyit ettikleri halde, o biçare adamın ihtilalci ve insafsız bir komiteci gibi menzilini basmak ve insafsız adamlar ona ihanet etmek ve menzilinde bir şey bulamamakla beraber 100 cinayeti bulunan bir adam gibi hatta gayet kıymettar ve antika ve mucizeli Kur'an'ını ve başındaki levhalarını evrak-ı muzırra gibi toplamak, acaba hangi kanun müsaade eder? Böyle asayişe hüsnü ahlak ile hizmet eden dindar binler zatları, evham yüzünden idare ve asayiş aleyhine zorla sevk etmek hangi maslahat icabıdır? Altıncısı, bundan 30 sene evvel Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle dünyanın muvakkat şan-ı şerefinin ve enaniyetli hotfuruşluğunun, şöhretperestliğinin ne kadar faydasız ve manasız olduğunu hadsiz şükür olsun ki Kur'an'ın feyziyle anlamış bir adamın, o zamandan beri bütün kuvvetiyle nefsi emmaresiyle mücadele edip, mahviyet etmek, benliğini bırakmak, tasannu ve riyakarlık yapmamak için elden geldiği kadar çalıştığına, ona hizmet eden veya arkadaşlık edenler kat'i bildikleri ve şehadet ettikleri halde ve 20 seneden beri herkes kendi hakkında hoşlandığı ziyade hüsnüzan ve teveccühü nas ve şahsını medhü senadan ve kendini manevi makam sahibi olduğunu bilmekten herkese muhalif olarak bütün kuvvetiyle kaçtığı ve hem has kardeşlerinin onun hakkındaki hüsnü zanlarını reddedip, o halis kardeşlerinin hatırını kırması ve yazdığı cevabi mektuplarında onun hakkındaki medihlerini ve ziyade hüsnü zanlarını kabul etmemesi ve kendini faziletten mahrum gösterip, bütün fazileti Kur'an'ın tefsiri olan Risale-i Nur'a ve dolayısıyla nur şakirtlerinin şahs-ı manevisine verip, kendini adi bir hizmetkar bilmesi, kat'i ispat ediyor ki, şahsını beğendirmeye çalışmadığı ve istemediği ve reddettiği halde, onun rızası olmadan bazı dostları uzak bir yerden onun hakkında ziyade hüsnü zan edip met etmeleri, bir makam vermeleri ve Kütahya havalisinde tanımadığı bir vaizin bazı sözleriyle ve Kütahya'ya hiç mektup göndermediğim ve benim imzamı taklit ile yazılan ve medar-ı mesuliyet tevehhüm edilen bir mektup ile ve kimin yazısı bilinmeyen dokunaklı bir kitap Balıkesir'de bulunması ile acaba hangi kanun ile medar-ı mesuliyet olur ki o biçare hasta ve çok ihtiyar ve garip münzevinin odasına büyük bir cinayet işlemiş gibi kilidini kırıp taharri memurlarını sokmak, hem evradından ve levhalarından başka bir bahane bulamamak, acaba dünyada hiçbir kanun, hiçbir siyaset bu taarruza müsaade eder mi? Yedincisi, bu sırada dahilde o kadar dahili, harici, heyecanlı parti cereyanları varken ve bundan tam istifade etmek, yani mahdut birkaç arkadaşına bedel çok diplomatları kendisine taraftar kazanmak için zemin hazır iken, sırf siyasete karışmamak ve ihlasına zarar vermemek ve hükümetin nazarını kendine celbetmemek ve dünya ile meşgul olmamak için bütün arkadaşlarına yazıp ki, sakın cereyanlara kapılmayınız, siyasete girmeyiniz, asayişe dokunmayınız dediği ve iki cereyan bu çekinmesinden ona zarar verdikleri, eskisi evhamından yenisi de bize yardım etmiyor diye ona çok sıkıntı verdikleri halde, ehli dünyanın dünyalarına hiç karışmayıp kendi ahiretiyle meşgul olan ve memleketinde Nurs karyesinde öz kardeşine 22 sene zarfında bir tek mektup yazmayan ve o vilayetlerdeki dostlarına 20 senede 10 mektup yazmayan bir biçareye, onun ahiret meşguliyetine bu kadar ilişmeye hangi kanun müsaade ediyor? Vatana ve millete ve ahlaka çok zararlı olan dinsizlerin kitaplarının intişarına ve komünistlerin meşriyatına serbestiyet kanunu ile ilişilmediği halde, 3 mahkeme medar-ı mesuliyet olacak içinde hiçbir maddeyi bulmayan ve millet ve vatanın hayat-ı içtimaiyesini ve ahlakını ve asayişini temine 20 seneden beri çalışan ve bu milletin hakiki bir noktayı istinadı olan alem-i İslam'ın uhuvvetini ve bu millete dostluğunu iadeye ve o dostluğu takviyesine tesirli bir surette çabalayan ve Diyanet Riyasetinin uleması tenkit niyetiyle dahiliye vekilinin emriyle 3 ay tetkikten sonra tenkit etmeyerek tam kıymetini takdir edip kıymettar eser diye Diyanet Kütüphanesine konulan Zülfikar ve Asay-ı Musa gibi ki kabri peygamberi aleyhissalatu vesselam üzerinde alamet-i makbuliyet olarak Asay-ı Musa mecmuasını hacılar gördükleri halde nur eczalarını evrak-ı muzırra gibi toplayıp mahkeme eline vermek, acaba hiçbir kanun, hiçbir vicdan, hiçbir insaf buna müsaade eder mi? Sekizincisi, 22 sene sıkıntılı sebepsiz bir nefiden sonra tam serbestiyet verildiği halde, binler akraba ve ahbabı bulunan doğduğu memleketine gitmeyerek, gurbeti, kimsesizliği tercih ederek, ta ki dünyaya ve hayat-ı içtimaiyeye ve siyasete temas etmesin ve çok sevaplı olan camideki cemaatin hayrını bırakıp, odasında yalnız namazını kılıp oturmasını tercih eden, yani halkın hürmetinden çekinmek olan bir halet-i ruhiyeyi taşıyan ve 20 sene hayatının şehadetiyle ve binler Türk kıymettar zatların tasdikiyle dindar, muttaki bir Türk'ü lakayt çok Kürtlere tercih eden, hatta mahkemede Hafız Ali gibi kuvvetli imanı bulunan bir Türk kardeşini 100 Kürt'e değiştirmediğini ispat eden ve hürmet ve ihtiram görmemek için zaruret olmadan halklarla görüşmeyen ve camiye gitmeyen ve 40 seneden beri bütün kuvvetiyle, bütün asarıyla İslamiyet'in uhuvvetine ve Müslümanların birbirine muhabbetine çalışan ve Türk milleti Kur'an'ın bayraktarı ve Senayi Kur'aniye'ye mazhar olduğu için o milleti çok seven ve hayatını onlar içinde geçiren bir adam hakkında sabık vali resmi lisan ile ihanet için propaganda yapmak ve dostlarını ürkütmek için, o Kürttür, siz Türksünüz, o Şafii'dir, siz Hanefisiniz deyip herkesi ürkütüp ondan çekindirmeye çalışması ve 20 senede ve 2 mahkemede tarzı kıyafeti değiştirilmeye mecbur edilmeyen ve şapka yarı askerin başından kalkmasıyla beraber münzevi bir adamın zorla başına şapka giydirmeye cebretmeyi hangi maslahat, hangi kanun buna müsaade eder? Dokuzuncusu, çok mühimdir, kuvvetlidir. Fakat siyasete temas ettiği için sükût ediyorum. Haşiye, İslam hükümetlerinde Hristiyan ve Yahudi bulunması ve Hristiyan ve Mecusi hükümetlerinde Müslümanlar bulunduğu gösteriyor ki, idare ve asayişe bil fiil ilişmeyen muhaliflere kanunca ilişilmez. Hem imkanat, medar-ı mesuliyet olamaz. Yoksa herkes bir adamı öldürebilir diye, herkesi bu imkanat ile mahkemeye vermek lazım gelir. Onuncusu, bu da hiçbir kanun müsaade etmediği ve hiçbir maslahat bulunmadığı ve yalnız manasız evhamdan bir habbeyi kubbeler yapmaktan ve hiçbir kanuna girmeyen bir taarruzdur. Bu da mesleğimizce bakamadığımız siyasete temas etmemek için sükût ediyoruz. Böylece on vecihle kanunsuz muamelelere karşı yalnız hasbunallahu ve ni'mel vekil deriz. Said Nursi.